12. fejezet, János evangéliuma, és a 34. verstől olvasom a 36. versig. A sokaság megkérdezte tőle: mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az emberfiának? Ki ez az emberfia? Jézus ezt mondta nekik: még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig jártok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott, elrejtőzött előlük. Nagyon érdekes egyébként, hogy Jézusnak ezek az utolsó szavai a nagy nyilvánossághoz. Itt olvastuk a 36. versben, hogy el is távozik közülük, hogy elrejtőzik előlük. És többé már nem. Ezek az utolsó szavai. Ez nagyon érdekes, hogyha például ezzel a gondolattal nézed, vagy figyeled ezeket a verseket, hogy miket mond itt Jézus. Ugye látjuk, hogy az emberek nem tudták hová tenni ezt az egész jelenetet, vagy ezt, amit Jézus tanított nekik, hogy ugye az emberfiának, vagyis a messiásnak fel kell emeltetnie, hogy az meg kell halnia. Ugye ők mondják is Jézusnak, hogy hát mi úgy tanultuk a törvényben, úgy tudjuk a törvényből, hogy hogy a messiás az örökké élni fog. Ugye nem fért össze ez az ő fejükben, hogy mi az, hogy Jézus azt mondja magára, hogy ő az emberfia, ő a messiás, és mégis meg kell halnia, holott pedig a törvényben, vagy a proféciában ők úgy tudják, hogy annak meg örökké élni fog. Ugye ilyen proféciákra gondolhattak, hogy uralma növekedésének és a békének nem lesz vége, a Dávid trónján az országban, ez Ézsaiás 9:6, vagy a Zsoltárokból, a 110-es Zsoltárban, megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké, Melkisédek módján. Ez a 110-es Zsoltár 4. verse. És ugye van sok más ilyen profécia ígéret a messiásról, hogy ő megmarad, hogy ő örök. De úgy látszik, hogy azokat a proféciákat vagy nem ismerték, vagy valamiért nem vették figyelembe, amik arról szólnak, hogy a messiásnak szenvednie kell. Hogy a messiás meg fog halni. És pedig nagyon sok ilyen zsoltár van, nagyon sok ilyen profécia van, ami a messiásról így beszél. És csak nézzünk meg most kettőt, az Ézsaiás 53-at, talán az egyik leghíresebb messiási profécia, hogy az hogy hangzik. Így az első verstől olvasom. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvalóvá az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amelyben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt az emberektől, elhagyatott, fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei járán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik. Vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. De kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, gazdagok közé jutott halála után, bár nem követte el a gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát, jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él, az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeiről megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Tehát ez az egész... mondja, Hámos. Ennyi még? Kivérted az anyáit, és itt van. Vagy vitt ki az enyémét is, jó? Lehet, hogy azt kell neki. Szóval... Ez az egész jó, és ez egész profécia, látjuk, hogy a messiást úgy írja le, aki szenved, aki feláldozza az életét, aki megvetett, aki fájdalmak ismerője, stb. Stb. Látjuk, hogy az igében, a proféciákban, az írásokban ez ott van, ez szerepel. De valamiért ezt ezek az emberek nem ismerték, vagy nem fogadták el. Vagy például ott van a 22-es Zsoltár. Én Istenem, miért hagytál el? Ez már ismerősen hangzik, igaz? Jézus utolsó szavai a kereszten. Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz. Rólad szólnak Izrael dicséreteim. Benned bíznak őseink, bíznak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért. És megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláltnak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam, mint akik látnak, ajkukat biggyezgetik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Igaz, ezek is mennyire igazak, amikor ugye Jézus ott volt a kereszten. Te hoztál ki engem anyám méhéből. Biztonságba helyeztél anyám mi emlőim. Már anyám ölében is rád voltam utalva. Anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodott a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az innyelmet tapadt. A halálporába fektettél, mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat, megszámálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Most nem megyünk tovább, de ha olvasod ezeket a zsoltárokat, azért fogsz látni még ilyen proféciákat Jézusról. És látjuk, hogy itt vannak ezek az írások, de mégsem ismerik fel, mégsem látják be, hogy Jézus és a messiásnak meg kell halnia, szenvednie kell. És elgondolkoztatunk azon, hogy vajon miért volt bennük ez a vakság, vagy mi okozta bennük ezt, hogy nem ismerték fel, vagy nem látták meg. És talán lehetett az az egyik oka, ami ma is lehet az oka annak, amikor például mi eltévejedünk, vagy félresiklunk, az, hogy például nem az egész, vagy nem a teljes írást vesszük, vagy nem azt tanítjuk. Amikor Pál búcsúzik az efézusi vénektől, akkor ott azt mondja nekik, hogy semmit sem hallgatott el előlük, és ő tanította az egész Istennek az egész kinyilatkoztatását. És nem vonakodott attól, hogy hirdesse Isten teljes akaratát. Látjuk, hogy Pál egy teljes átfogó, vagy átfülelő képet adott Istenről, az ő akaratáról. És mindent tanított az efézusi gyülekezetnek. És ez nagyon fontos volt, hogy nem csak a kedvelt témákat, hanem azokról is beszélt, amik esetleg nem voltak olyan népszerűek. Ugye ahhoz, hogy lássunk Istenről egy egész képet, lássunk egy egészséges képet, ahhoz fontos, hogy Isten teljes igéjét, teljes akaratát kutassuk, tanítsuk és vizsgáljuk meg. Látjuk, hogy ez egy ilyen kuszaságot vagy eltévejedést okoz az, amikor nem az egészet ismerjük, amikor csak ilyen részleges vagy hiányos az ismeretünk. Nézd meg ezeket az embereket, hogy milyenek voltak. Volt egy képük a Mesiásról. Valamiért csak mindig ezt hallották, hogy majd jön a szabadító. És tehát mindig ezt hallotta is, hogy hú, jön a szabadító. És hát oké, akkor kialakul benned egy kép, hogy hát jön a szabadító, majd ő megszabadít. Hát mitől? Hát kitől kell engem megszabadítani? Hát a főnökömtől, vagy a szomszédomtól, vagy a római birodalomtól, igaz? Hát mindenkinek vannak valami elnyomói, hogy ó, majd megszabadít ettől, vagy attól az embertől, vagy attól a nehézségtől, a problémáimtól. És ugye így gondoltak ezek az emberek is, hogy majd jön egy ember, aki a királyunk lesz, és elűzi innen a rómaiakat tőlünk. De ugye nem értették. Nem értették azt, amikor pedig itt volt közöttük a Messiás, és ő meg azt mondja, hogy de a Messiásnak fel kell emeltetnie. Meg kell halnia, hogy meg fogják feszíteni. És ezt nem értették. Hát, hogy mi van? Hát ez nem lehet. Mi ezt nem ezt hallottuk, nem ezt olvastuk eddig. Nem ezt tanították nekünk a zsinagógában. És miért? Azért, mert nem ismerték Isten teljes akaratát, teljes kinyilatkoztatását. És ez lehetséges, hogy tényleg azért, mert nem egy olyan hízelgő téma az, hogy hát miért is kell eljönni a Messiás. Mert a bűnből ők nem tudják magukat megszabadítani, hogy bűnösök. És amikor Jézus erről beszél, amikor arról beszél, hogy bizony mindenki bűnös, akkor ugye ez nem tetszik az embernek, és főleg azoknak az embereknek nem tetszett. De ma is ez egy népszerűtlen téma, igaz? Nem szeretünk a bűneinkről beszélni. Nem szeretünk, amikor meg vagyunk fedve benne. Nem szeretem, amikor Isten valamire rápirít, hogy figyelj, Peti, ezt rosszul csinálod, vagy rosszul gondolkozol, vagy ha csak valakivel beszélgetsz, nem? És ezt meg kell mondani, hogy figyelj, ez nem jó. És akkor ugye megy a küzdés, megy a harc. Hogy figyelj, az ige szerint az rossz? Nem. De ez egy nehéz dolog, ugye? Ezt egyikünk sem szereti. Nem csak a Bogi nem szereti, én is utálom. Ezt mindjárt így vagyunk ezzel, hogy nehezen is beszélünk róla, és nehezen is fogadjuk el. De tudjuk, hogy a fő problémája az embernek az a bűn, és hogy ezzel el kell bánni. És ugye ez a legnagyobb akadály az életünkben. Ez az, ami tönkreteszi az életünket. Ez az, ami elválaszt Istentől, ez az, ami a pokolba visz minket. Ez a bűn juttat oda minket. És vannak ilyen témák az igében, amiket lehet, hogy Isten újra és újra elővesz az életünkben. Hogy na, beszéljünk akkor erről. És ott van, feljönnek, és azt mondja, hogy na, oké, milyen helyzet ezzel? És hogy magunkra ismerünk, hogy ó, hát ez én vagyok ez az ember, hogy ahogy Dávid is, aztán kis rávezetés, ugye magára ismer, amikor jött hozzá a próféta. Hogy hú, én vagyok ez az ember, vagy úgy mondta neki, hogy hát te vagy ez az ember, akiről itt szól ez a példázat. És hát ezt nem mindig úgy fogadjuk, mint ahogy Dávid, hogy ó, oké, Uram, bocsáss meg nekem. Ezt nem jó hallani, nem szeretjük hallani. És eljuthatunk oda is, hogy becsaphatjuk magunkat, hogy nem törődünk ezzel, nem veszünk róla tudomást. És olyanok leszünk, mint ezek az emberek, hogy valamiért nem vesznek erről tudomást. Valamiért elfordulnak ettől. Valamiért elutasítják, mert lehet, hogy nincs bennük elég alázat, vagy nem ismerik Isten teljes kinyilatkoztatását, de azt látjuk, hogy ez oda vezet, hogy egy ilyen zavar és ilyen eltévejedés jön az életükben. Mert nem ismerik fel, nem látják meg Istennek az akaratát. És Jézus arra figyelmeztetíti ezeket az embereket, hogy figyeljetek, járjatok a világosságban. hogy itt van a világosság, amíg itt vagyok, így én vagyok a világosság, hogy járjatok ebben a világosságban. És nagyon érdekes, ahogy beszél Jézus erről. Mert olyan, minthogyha egy ilyen utolsó lehetőséget adna nekik, vagy egy utolsó figyelmeztetés lenne számukra, hogy még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járatok a világosságban, amíg nálatok van. Hogy a sötétség a hatalmában ne kerítsen. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban. Kicsit ez úgy hangzik, hogy figyelj, most megragadhatod, de nincs garancia, hogy később mi lesz. Most ragad meg ezt az alkalmat. És kicsit ez úgy hangzik, mintha elveszíthetnénk a lehetőségeket. Hogy elszalasztatom azt a lehetőséget. És ez kicsit ilyen ijesztően hangzik. Erről sok keresztény beszélget, vagy sokszor beszélgetünk erről, hogy vajon mi lesz majd, ha esetleg elszalasztok bizonyos lehetőségeket, hogy Isten újra odaadja, vagy mi lesz. És nincsen két egyforma eset, de látjuk, hogy viszont hogy vannak olyan helyzetek, amiket bizony Isten fölkínál, odaajánl, és azok elmehetnek mellettünk. És lehet, hogy nem térnek vissza azok többé. És azért is történhet ez meg, mert mit látunk ezekben az emberekben? Mert nem ismerik a teljes kinyilatkoztatást. Hogy nem ismerik Istennek az ígéreteit. Nem ismerik az igét. Hogy valamiféle csak ilyen részleges ismeretük volt. Lehet, hogy csak azt fogadták be, ami nekik tetszett. Yeah. Szeretünk így olvasni a Bibliát. Na, tudom, hogy ez itt rossz rész, akkor ezt átugorjuk, hogy átlapozzuk. De ez ide vezetett, hogy ezek az emberek mentek igazán úgy a sötétség felé. És nem fogadták el Jézust, nem fogadták el őt, mint Messiásnak. És látjuk, hogy voltak abban az időben, de nem lehet azt mondani, hogy abban az időben csak ilyen emberek voltak. Mert voltak olyanok, akik felismerték Jézust. Emlékszel ott a Lukács evangéliumnak az elején? Ott volt Simeon és Anna, ez a két idős ember, akik amikor meglátják Jézust, akkor felismerik, hogy na igen, ő a Messiás. És tudták, hogy mi lesz ezzel, mi lesz Jézussal. Ugye Simeon egy proféciát is mond Máriának, hogy egy tőr járja át a szívedet majd. Hát ő tudta, hogy mi lesz. Ő ismerte az írást. Ő ismerte a teljes írást. És milyen érdekes, hogyha odalapozunk és elolvassuk ezt a kis történést, ami ott vele történik a Lukács 2.25-től. Ími élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz, kegyes ember volt, várva Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítatására elment a templomba, és amikor gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta, most bocsáss el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél. Minden nép számára. Minden nép szeme láttál. Hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak. És dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anya csodálkoztak a róla mondottakon. Simon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának, íme ő sokat elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben. És jelül, amelynek ellenem mondatnak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. És itt onnan olvashatsz a prófétanőről, Annáról is, most nem olvassuk el. Itt látjuk ezt az embert, aki ismeri Istennek az igéjét, és látja, milyen Jézusnak a sorsa, vagy mi lesz Jézusnak az útja, hogy mi az ő feladata, mi az ő elhívása, miért is jött ide a földre. És milyen szépek ezek a szavak, igaz? Itt van ez az ember, aki jár a világosságban, ismeri az igazságot, jár abban, várja Istennek az ígéretét, várja a messiást. És azt mondja, itt van, igen, megígérte neki az Úr, hogy meg fogja látni a megváltót, a messiást, az üdvözítőt. És ott vannak a saját szemeivel látja, a saját kezében fogja. És micsoda pillanat lehetett ennek az embernek az életében. De látod, hogy amikor ismerjük Istennek az igéjét, amikor járunk abban, akkor fogjuk látni a helyes utat. Akkor fogjuk látni, hogy mi Istennek az akarata. Akkor nem lesz ez a tévegés. Nem lesz ez a bizonytalankodás. Vagy ha lesz is, akkor nem olyan mértékben. Nem így, hogy ezek az emberek abszolút a sötétségben, vakságban jártak. Mert nem ismerték az Istennek az igéjét. És ugye nem arról van szó, hogy soha nem fogunk félni, hogy soha nem fogunk aggódni, minden majd egyből megértünk, nem erről beszélek. De tapasztalhatjuk azt, hogy a lábaink egy szilárd talajon állnak. Megtapasztalhatjuk azt, mint ahogy ez az ember a Simon is. Hogy biztos, hogy voltak kétségei időnként, de ott volt az igazság. És amikor meglátta, akkor felismerte. Akkor, mert ott volt a világosságban. Akkor látta, hogy igen, ő az. Hát erre vártam. Akkor meglátta. És biztos, hogy az odáig vezető út az sokszor nehéz volt, és sokszor kételyek rángatták őt. De felismerte. És nem fordult el, mint ahogy a többi kortársa. És elfogadta őt, meglátta őt. Hogy mennyire fontos, hogy így járjunk a világosságban. Figyelmezteti, hogy amíg lehetséges, amíg nálatok vagyok. És ugye újban, ez egy kicsit úgy hangzik, hogy ajjaj, akkor most ez soha vissza nem térő alkalom. Elszaladhatom Istennek az akaratát. Azok az emberek ott akkor biztos egy olyan alkalmat szalasztottak el, ami soha vissza nem térő volt. Csak képzeld el azt a helyzetet, hogy ott álltak szemtől szembe a messiással, a teremtővel, a mindenség urával, akinek a szavára lett ez a világ, és ez a szavával összetartja ezt a világot. Ez egy vissza nem térő alkalom volt. Szerintem sokunk lennénk ott, hogy fú, bárcsak találkozhattam volna, igaz, hogy mi lehetett akkor az. De a te életedben is lehet ilyen vissza nem térő alkalom, hogy lehet, hogy Isten munkál valamit, Isten visz valahová, de igen, elszalaszthatunk dolgokat. És mert tudod, biztos vagyok benne, hogy tapasztalt, hogy a döntéseid, azok meghatározzák azt, hogy mi lesz veled, meghatározzák a holnapodat, a holnap utánodat, a jövődet. És ezt biztos, hogy mindjárt tapasztaltuk. Tapasztaltad, hogy milyen az, amikor jól döntesz, és tapasztalod azt, milyen, amikor rosszul döntesz. És sokszor ott van ez a nagy teher rajtunk. Jaj, mit tegyek, hogy tegyem? De ugyanakkor, amekkora teher ez számunkra időnként, hogy ezt elhordozzuk, hogy elhordozzuk a döntésnek a felelősségét. Néha úgy érezzük akár, hogy összeroppanunk alatta, hogy most mit kell tennem. De hogy ugyanamire ilyen félelmetes is, vagy nehéz is a döntésnek ez a felelőssége, ugyanakkor lehet olyan egyszerű is, mert ha járunk a világosságban, akkor nem kell félnünk, akkor nem kell megrettennünk, mert ha a világosságban járunk, akkor fel fogjuk ismerni, akkor hiszem, hogy meg fogjuk látni ezt a helyes utat, ezt a helyes döntést, Istennek a helyes akaratát. Mert azt mondja itt Jézus, mert aki sötétségben jár, nem tudja hová megy. Az a sötétségnek a fia. Látod? De amikor mi járunk az Úrral, ismerjük az ő igéjét, olvassuk azt, keressük azt, akkor ezek a döntések, ezek a helyzetek, ezek felismerhetőek lesznek. Akkor nem kell összeroppanunk ez alatt. És ezért járj a világosságban. Ezért fogadd el. Ezért olvasd, ezért kutasd, hogy járj abba, hogy megismerd Istennek az akaratát. Hogy ne legyél ott, hogy ja, hogy én ezt nem tudom. Ja, hogy én ezt nem gondoltam volna. Mert akkor leszel ott a sötétségben, és akkor el fogsz tévejedni. Akkor tudsz elmenni, és eltávolodni Istentől. És úgy ott állni, mint ezek az emberek, hogy jaj, de hát nem ez van. Hát én csak ezt tudom az igéből, hogy Isten szeret engem. Hát igen, Isten szeret. De lesz egy ítélet is. Hogy jaj, de hát ott a törvény. Igen, te csak az Ószövetséget olvastad, és te most az újat, hogy van kegyelem, vagy van kereszt, van egy új szövetség. Kell az egészet ismerni. Az teljes írást, hogy járjunk a világosságban. Azért, hogy meglássuk. És sokszor ez a teher, ez sokkal, sokkal könnyebbé válik. És hiszem, hogy Jézus is erről beszél, amikor azt mondja, hogy az én igám az könnyű és gyönyörűséges. Hogy Isten, hogy Isten nem tesz ránk egy ilyen terv, hogy meg szét nyomja a vállunkat, az életünket, és csak teljesen szét agonizáljuk magunkat. Mert nem tudjuk, hogy mit tegyünk, igaz? De ha járunk ebben a világosságban, akkor látni fogjuk. Azt mondja az ige, hogy az ő igéje, az ő szava olyan, mint egy ilyen szövétnek, mint egy lámpás, ami lábaink előtt. És az világítja nekünk az utat, hogy merre menjünk. Olvasod az igét. Olvasd. Egyszerűen olvasd. Egyet. És az elég lesz, hidd el. Olvasod, és Isten vezetni fog ezen keresztül. Olvassuk a 37. verstől a 43. versig. Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje kijelölt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket. Hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne. Mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Noha ennyi jel tett előttük, mégsem hittek benne. Milyen sokszor mondjuk azt, hogy csak hogyha most, ez megtörténne. Fú, ha ott ő most meggyógyulna. Hogyha ott most történne, vagy csoda, akkor biztos itt az egész város megtérne. De nagyon szomorú azt látni, hogy a csodák, azok nem egyenesen a csodákban nem egyenesen következik az, hogy akkor az emberek meg is térnek. Ezt látjuk számtalan esetben az igében, és látod akár a mai napban is, hogy azért, mert történnek csodák, vagy olyan dolgok, aminek nincs magyarázat, az emberek nem biztos, hogy megtérnek. Nem fogják őket meggyőzni. A Biblia azt mondja nekünk, hogy a hitre jutás, az hallásból van. Isten igéjének a hallásából. És hiába az a sok-sok csoda jel, látjuk itt is, hogy nem hittek Jézusban, nem fogadták őt el. És azt is olvassuk, hogy Isten megerősíti, vagy megszilárdítja őket ebben a döntésükben. Nagyon hasonló ahhoz, ami a fáraóval történt, amikor Isten kihozza az ő népét Egyiptomból, hogy a fáraó megkeményítette a szívét, aztán Isten egy idő után mondja, hogy megkeményítem a szívét a fának, vagy így megszilárdítom, vagy ebben az állapotban hagyom. Így hagyom, vagy ebben ez lesz a maradandó állapota az ő szívének. És ez történt Izraellel, és ez történt ezekkel az emberekkel is. Hogy Isten megerősítette, hogy megszilárdította a döntésüket. Így döntöttek, újra és újra. Ott voltak a jelek, a csodák, figyelmeztetések, Jézus szólt, és mégis elutasították. Újra, és újra, és aztán még egyszer. És egy idő után azt mondja, jó, ez a ti döntésetek, akkor ebben foglak benneteket megszilárdítani. Tudjuk, hogy Isten nem kényszerítette senkire soha az ő akaratát. Ő jött, mindig küldte a prófétákat, aztán a legvégén, ugye az idők végén elküldte a fiát, és figyelmeztette az embert. De az ember döntése, hogy mit tesz ezzel. És látjuk, hogy az emberek nagyon sokan megkeményítették a szívüket. És eljutnak egy olyan pontra, ahol Isten azt mondja nekik, hogy jó, akkor legyen úgy, ahogy te akarod. Legyen így, maradj ebben, ahogy te akartad. Ez megint egy ilyen ijesztő kicsit, hogy arról beszéltem előbb, hogy elszaladhatunk lehetőségeket. Fú, és senki nem szeretné ezt. Akkor újból azt látjuk, hogy hú, hát megkeményítettem a szívemet így, és akkor ebben az állapotomban maradhatok. Nagyon fontos azért ezt kihangsúlyozni, hogy ezt ne úgy gondolod, hogy ma Isten azt mondta nekem, hogy takarítsak ki, de nem tettem, és hú, innentől kezdve most én már elvesztem, és végem van. Vagy valakinek nemet mondtam, vagy Istennek azt mondtam, hogy nem, és innentől kezdve végem. Ja, amikor emlékszem, megtértünk és hallottunk arról az igeversről, a lélek káromlásáról, akkor mindjárt aggódtunk, hogy most biztos, hogy már csak a fejemben én olyat gondoltam a Szent Lélekről, amitől most már én lélekkáron voltam, és kész, elvesztem, és a pokolba jutok. És ez pontosan ugyanolyan, amikor azt mondják, hogy ne gondolj a rózsaszín elefántra. Ugye, és na hát akkor végem. De ez is volt, így hangzik, hogy hát akkor most akkor már vége, én nem tudok nem keményedni, meg nem tudok nem nemet mondani Istennek időnként. És hogyha most egyszer ez megtörtént, akkor most már vége. Ez nem így történik, ahogy látjuk az igében is, látjuk a fáraónál is, hogy ez egy folyamat. Ez egy hosszú folyamat. A zsidók évszázadokon át lázadtak Isten ellen. Megölték a prófétákat, ellenálltak Istennek folyamatosan, és végül ugye a megváltót, a Messiást is megölték, Jézust is. Tehát volt bennük egy ilyen keménység, egy folyamatos ellenállás Isten ellen. És azon gondolkoztam, ezen, hogy milyen ijesztő ez, és milyen sok kérdést hallok ezzel kapcsolatban, hogy jaj, akkor most mi lesz velem, hogy ellenálltam Istennek, hogy épp úgy, ahogy Isten meg tud szilárdítani, látjuk az igében embereket, megszilárdít az döntésükben, az állapotukban, ugyanúgy meg tud erősíteni abban is, amikor mi engedelmeskedünk neki. Olyan, mintha csak arról beszélnénk, a negatívról, de Isten éppen ugyanúgy meg tud erősíteni abban is, amikor mi odaszánjuk magunkat neki. Megvannak az ígéreteink, hogyha követjük őt, ha engedelmeskedünk neki, akkor ő velünk lesz. Nem marad el tőlünk, és nem hagy el minket. Úgy érzem, hogy időnként olyanok vagyunk ezekben a témákban, mint valamilyen bulvár és újságíró, vagy egy ilyen hírszerkesztő az esti híradóban, hogy gyűjti a negatív híreket, igaz? És hogy beszéljünk a rosszról, a negatív hírről, és beszéljünk arról, hogy a gipszre kapott, Isten megerősítette a döntésében. És ő elfordult Istentől, és ez történt ő vele. És ugye vége. És szeretjük ezt ugye úgy egy kicsit dramatizálni mi is, úgy bevezetni, mint nem tudom, hogy a híradóba is ugye bevágnak mindenféle jeleneteket, meg ilyen mondatokat is, felkeltik az érdeklődést, és ha mindenki teljesen stresszel, és hogy jaj, már na, mi lesz, már várjuk meg, és na, és akkor mi lesz velem? Elveszek, vége az életemnek, mert megkeményítettem magamat, és ellenem mondtam Istennek. De tudod, éppen ugyanígy, amikor igent mondasz Istennek, ő abban is meg tud áldani, és meg tud szilárdítani. És Isten nem abban leli örömét, kicsit olyan, mintha úgy néznénk, hogy na, igen, mikor történik ez meg velünk. Isten nem erre, nem ezt keresi, hogy na, végre, mikor keményítetek meg már végre valakit, ugyanúgy, mint a fáraót, hanem ő arra vágyik, hogy a jóban erősítsen meg, hogy szilárdítson meg minket. És ő úgy van, hogy bárcsak megtért volna a fáraó. Hogy, mert tudjuk, hogy Isten szíve az, hogy minden egyes ember üdvözüljön. És látjuk az igében is, hogy Isten nem adja fel azokkal kapcsolatban, akik ellen álltak. Látjuk, hogy a népével kapcsolatban Isten nem adta fel. Hogy most te pogányok ideje van, most te mi időnk van. És majd amikor megtérnek a pogányok, és betelik az ő számuk, ugye így mondja azt hiszem a római levélben Pál, akkor majd Isten újra visszafordul Izraelhez, és elkezd velük újra foglalkozni. De most ugye félre vannak téve, most ők megkeményítették magukat. Ők ellenálltak Istennek, ők elutasították a messiást, de a pogányok pedig elfogadták. És ebből is látjuk, hogy Isten türelmes. Hogy Istennek terve van. Hogy ugye ez nem egy olyan egyik pillanatban a másikra való dolog. Hogy megkeményítem magamat. De engedd, hogy Isten abban szilárdítson meg, hogy a jót döntesz. Hogy a jó felé mész. És egy csomó ilyen ígéretünk van. Hogy ő ott van, megerősít minket. Hogy ő nem hagy el minket. És kigyűjtöttem egy csomót, mert ezek annyira bátorítóak. Hogy amikor úgy érzem, hogy sokszor olyan negatívok vagyunk ezzel, hogy hát csak ezzel, hogy jaj, ez lesz, az lesz. De mi lesz, ha meg azt döntöd? Akkor meg nézd meg azt, hogy Isten mit csinál veled. Jaj, meg leszek keményedve, és olyan leszek, mint a fáraó, aztán majd azt a tengermérője jutok. De mi lesz, hogyha meg igen mondasz? Akkor Isten meg hová állnál fel? Mi lesz az életeddel? Nézzük meg, ha jegyzetelsz, akkor írd le ezeket az igeverseket. Jeremiás 1:18-19. Megerősített várossá teszlek ma téged. Vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben. Júda királyával, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek és megmentelek. Így szól az Úr. Ezek Jeremiásnak szólnak. És tudjuk, hogy egy hatalmas elhívása volt, nagyon nehéz szolgálata volt. Ó, menjek, ne menjek, csináljam. Mész, ha oda lépsz, akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, én megerősített várossá teszlek ma téged. Egy vasoszloppá, egy ércfallá, egy egész országgal szemben. El tudod ezt képzelni? Hogy ha Isten mit tesz? Júda királyával, vezetőivel, papjaival és országával, népével szemben. Engem. Hogy Isten hová állnál? Látod, hogy mit tesz? Jeremiás, ezt fogom vele tenni. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled. Mennyire szeretnénk végig életlenni, hogy igen, győzök. Hogy menjünk és győzelmeink vannak. Aztán Jeremiás 15:20-21, ez az egyik kedvencem. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled. Mert én veled leszek. Megsegítelek, és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítalak hatalmukból. Nagyon szeretem, hogy bevehetetlen ércfallá teszlek. Mennyire szeretnénk ilyen érinthetetlenek lenni, igaz? Hogy Isten megvéd. És ezt látjuk Jeremiásnál, hogy ő megvédte, körülvette, megoltalmazta, megmentette őt. Ott volt vele végig. És Isten ezt akarja. Gyere, engedj nekem, engedelmeskedj nekem. Járj a világosságban. Járj, döntsd úgy, ismered, akkor engedj neki. És én ezt teszem az életedben. Mózes, 5 Mózes 31:8, ez Józsuénak szól, most Józsuénak a fiatalok úgyis. Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj. Aztán Józsué 1:5, senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Józsué egy olyan örökséget kapott, vagy egy olyan elhívást, ami egy hatalmas teher lehetett. És képzeld el Mózes után átvenni egy szolgálatot, egy vezetést. Ott van egy több milliós nép, és ott van Mózes, aki hihetetlen űrke. Hogy ott volt Isten előtt, kapja a törvényt, és az Isten az ige egyik legnagyobb alakja. Jó, ott van Jézusnál, Jézussal a hegyen élés, és Mózes. És itt van Mózes, akitől át kell venni egy szolgálatot. Át kell venni egy népnek a vezetését. Hogy na hát én tudom úgy csinálni. Tudom ezt úgy átvenni. Hát, persze, hogy tele volt a gatya, hát ez egyértelmű. Hogy ezt rettenetesen félhetett Józsué. Nem véletlenül sokszor mondja neki Isten, hogy ne félj, ne rettek. És Isten súlykolja belé, hogy figyelj, veled leszek, ott leszek, nem hagylak el, nem maradok rá tőled. Járj ebben az igazságban, járj ebben a világosságban, fogadd ezt el. És mit látunk? Józsuéval Isten ott volt. És hatalmas dolgokat vitt véghez ő is. És engedelmeskedett Istennek. És ahogy lépett, Isten megerősítette ebben. És amikor megtapasztalod ezt, mint amikor Józsué is először megtapasztalta ezt, hogy na jó, uram, oké, menjünk. És ketté válik a Jordán folyó, és átmennek szárazon. Akkor kezdte így megérezni az ízét, hogy hú, ez valami, ez működik. Isten itt van velem, tényleg megerősít engem. Tényleg igaz az ő ígérete. Na akkor menjünk, foglaljuk a Jerikót. És leomlak Jerikó falai, csodálatos módon, úgy, hogy vagy egy nyilat nem lőnek ki, hogy meg sem ütik a kaput, vagy semmi nem történik, csak leomlanak a falat. És életei. Járjunk ebben az igazságban. Ézsaiás 40:28-31. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak. És az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak, és ellankadnak az ifjak. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ez is egy nagyon kedvenc. Az erőtlent erőssé teszi. Hogy bárhogy is érted magad, ő erőssé tud tenni. Ő olyat tud elvégezni az életedben, hogy arra tud képesíteni, amire nem is gondolnád, hogy te képes vagy. Ő megújít. Ő szájra kell téged, és olyanok leszünk, mint a sasok. Futunk, nem lankadunk. És járni ezekben az ígéretekben újra csak. Elfogadni ezeket, hogy ha megyünk, ha követjük az Urat, ha lépünk felé, ha megragadjuk ezeket hittel, akkor ezeket Isten betölti az életünkben. Ézsaiás 45:2-3, ez a nagy kedvencem. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vajzárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Nagyon szeretem ezt a két verset, 45:2-3 Ézsaiásból. Nagyon szeretem ezt a képet, hogy Isten ezt mondja, hogy ő előttünk megy, ő előttünk jár, ő tisztítja ezt az utat előttünk. És minden ilyen démonunkkal ő szembenéz, és legyőzi azokat. Hogy a harcainkban ő ott van, és előttünk megy. Mi lépjünk ki, fogjuk az ő kezét, és menjünk utána. És ő teszi ezeket előttünk. Nem nekem kell letörnöm, nem nekem kell azokat a rögösödöket elegyengetnem, hanem azt ő fogja megtenni. Ő teszi a görbét egyenessé, és ő teszi ezeket a dombokat simává előttünk. De te lép bele ebbe, fogadd el ezeket, erősödj meg ebben. Ahogy ezek az emberek is, akikhez itt szólt Isten, Ézsaiáshoz, vagy Jeremiáshoz, vagy Józsuéhoz, és az Istennek nagy embereihez még. Hogy ezek az ígéreteket Isten nekünk is adta. Hogy ő ezt akarja elvégezni az életünkben. És csak lépj ebben, használd ki ezt a lehetőséget. ne félj, ne rettegj ezektől, hanem menj is, és a te harcaidban, meg a te nehézségeidben alkalmazd ezeket. És nagyon szomorú itt a 43-as versben azt olvasni, hogy mégis sokan hittek itt Jézusban, sok vezető is, de nem léptek ki, hogy nem vállalták ezt fel. Hogy ezeket az ígéreteket ők így nem tették a sajátjukának, vagy nem fogadták ezt így magukévá, hanem valahogy így elutasították, vagy féltek ettől, féltek az emberek, ugye azt olvassuk. Bár hittek Jézusban, de féltek attól, hogy az emberek mit mondanak. És fontosabb volt az embereknek a dicsérete, hogy az emberektől nyert dicsőség, mint az Istennek a dicsősége. És ugye itt megint látunk egy döntést. Hogy úgy beszélnek ezekről az emberekről, akik bár hittek Jézusban, és nem tudjuk, hogy nem akarok fölöttük azt mondani, mert valaki azt mondja, hogy ezek az emberek igazából nem is hittek, nem volt igazi hitük. De ezekről az emberekről úgy beszél az ige, a történelemben úgy maradtak fent, hogy ezek az emberek hittek, de soha nem léptek ki. Hittek, de megmaradtak abban, hogy ők inkább az embereknek akarnak tetszeni, mint sem Istennek. És Jeremiás, meg Józsué, és Mózes, meg Ézsaiás, ugyanezek az emberek voltak. De Isten szólt nekik, mondott nekik egy bátorítást, kihívta őket, ahogy itt álltak ezek az emberek is, és Jézus szólt hozzájuk, de ugye ők elutasították, elfordultak, mondjuk Jeremiás, ő belelépett ebbe, és megtapasztalta ezeknek az ígéreteknek a valódiságát. Hogy igen, ezt Isten teszi, ez munkodik, ez Isten munkálkodik. És én nem szeretnék olyan lenni, akiről így beszélnek, hogy bár hitt, de mégsem lépett. Hiszel, de akkor lépj is. Lépj bele ezekbe az ígéretekbe. Hogy már tudom, hogy ez egy nagy kísértés, meg egy nagy harc ma a keresztényeknek, hogy mit fognak mondani az emberek. De olvasd el újra ezeket az ígéreteket. Így forgasd a szívedben ezeket, hogy nem szeretnéd megtapasztalni azt, amikor Isten előtted megy is letördeli azokat a vajzárakat, meg az ért falakat, meg olyanná tesz, mint egy bevehetetlen vár, egy erődítménynél. Milyen is az, amikor Isten, a mindenható Isten munkálkodik így az életünkben. Emberektől nyert dicsőség, vagy Isten dicsősége. Megint mit akarunk, mit választunk? És tudod, én hiszem, hogyha megint csak olvasod az igét, ha ott a világosságban jársz, ha azzal töltöd be az életedet, akkor a világosságot fogod választani. Mint hogyha csak úgyis bepiszkolódunk a napjainkban, hogy éljük az életünket. Érnek minket mindenféle hatások. És nehéz sokszor így is az Isten dicsőségét választani, és nem az emberekét. De olvasd, és járj benne, vagy így forgasd az életedben, mert az meg fogja könnyíteni a döntésedet. Fejezzük be a 44-től a rész végéig. Jézus felemelve a hangját, ezt mondta. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az látja, aki elküld, azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam. Az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. De, ahogy mondtam az óra elején is, ez Jézus utolsó nyilvános szavai. És érdekes, nem, hogy ugye miket mond ezeknek az embereknek. Újra csak egyenlővé teszi magát az Atyával. Figyeljetek, én Isten vagyok. Tehát Isten szól hozzátok. Tudod, hogy ki beszél hozzá? Tudjátok, hogy ki szól hozzátok? Nem emberekkel vitáztok. Én nem csak egy proféta vagyok, nem csak egy ember vagyok, hanem a Messiás áll, a Teremtő áll előttetek. Ugye így beszél Jézus ezekhez az emberekhez. Na, gondoljátok, hogy mérlegeljetek, hogy akkor hogy döntötök. És ugye újra beszél nekik, világosságban járjanak, vagy a sötétségben járnak. Döntsenek a világosság mellett. És ugye azt is mondja nekik Jézus, hogy nem azért jött, hogy ítélje őket, nem azért, hogy, hanem azért, hogy megmentse. És látod, hogy Jézus soha nem így jött az emberekhez, soha nem ítélte őket. Mindig türelemmel, mindig jó szándékkal volt az emberek felé. Hogy ő nem mondott azonnal ítéletet, vagy nem mond az emberek felett ítéletet. Pedig ugye látjuk, hogy azt érdemelné. És nagyon fontos, ahogy itt Jézus ezt képviseli, hogy ő nem azért jött, ugye János 3.17-ben is ezt olvassuk, hogy ő nem azért jött, hogy elítélje ezt a világot, hanem azért, hogy megmentse, hogy megtartsa. És tudod, nagyon fontos ez, hogy mi ezt képviseljük, hogy ez Istennek az akarata, hogy te se ítélgess, hogy te se bírálgass. Mert Jézus sem tette ezt, ez nem a mi felelősségünk, vagy nem a mi feladatunk. Jézus azért jött, hogy megmentsen. És nem az ítélkezzen. A mi dolgunk, vagy a mi feladatunk, hogy közvetítsük Jézusnak ezt a vágyát, vagy ezt az akaratát. Hogy ő azért jött, hogy megmentse az embert. Azért jött, hogy megmentsen téged. Ő nem ítélget, vagy bírálgat, hanem meg akar menteni. Amikor a házasságtörő asszonyt ugye Jézus elé viszik, akkor Jézus ezt mondja ott a beszélgetés végén, hogy én sem ítélek el téged. Ugye az ítélet az nem fog megtérést hozni. Nem indít senkit a megtérésre. Nagyon érdekel, hogy látjuk, hogy a csodák sem, és az ítélet sem. Viszont amikor az emberek hallják a kegyelmet, hallják az igazságot, hallják Istennek az igazságát, a kegyelem evangéliumát, akkor az, ami megtérésre viszi az embert. Ézsaiás 52.7-ben azt olvassuk, hogy milyen szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Ézsaiás is így beszél róla, hogy annak az eljövetele jó, vagy szép, vagy kellemes látvány, akire tudjuk, hogy jön, na, hogy biztos jó hírt hoz. És jön, mégsem. De hogy azt szeretjük, aki jó hírt hoz. És ha bejön valaki, és mondjuk, srácok, képzeljétek! Nem tudom, valami történt, ami jó dolog történt. Megtért 5000 ember Győrben. De jó! Vagy bejön és azt mondja, hogy fú, meghalt 5000 ember. Inkább ne. Amikor látunk valakin ilyen elszomorodott arccal jönni, és jaj, mi a baj, amikor már lányaimat látom így jönni az iskolából kifelé, hogy mi a helyzet, miért kaptok, rosszat, akkor már. Sokkal jobban szeretem, amikor úgy jönnek, hogy de nekünk ugye nem is az ítéletet kell vinnünk. Az nem jó hír, hogy Isten megbüntet, vagy mész a pokolba, hanem mi ezt képviseljük, a kegyelmet, a kegyelem üzenetét. És ugye ezt vigyük az embereknek. Majd az ige el fogja őket ítélni. Mert azt látjuk, hogy azok a szavak, amiket Jézus mondott, majd azok elítélik őket. Ezeket az embereket is, hogy akik nem hittek, akik nem fogadták előtt, azok a szavak, amiket Jézus mondott, majd azok elítélik őt, őket. Majd akkor ott az utolsó napon az ítéletkor megállnak, és majd ott ezek fognak ítélkezni felettük. De nem a mi feladatunk. És ezért nagyon fontos, hogy mi adjuk azt, amit Jézus is tett, amire elhívta a tanítványait is, hogy vigyék ezt az evangéliumot. És tudod, ezt ad magadnak is, és másoknak is, hogy járj ebben, erősödj meg ebben. És ez megint csak járj a világosságban. Ez a világosság, ez az ige teljessége. Látjuk az Ószövetségtől egészen a jelenések végéig, hogy Isten egy kegyelmes Isten, és kegyelemből van a mi megváltásunk. És nem a törvényből, nem cselekedetekből. De ezért fontos ugye ismerni az egészet, hogy megerősödjünk. És ezt adjuk magunknak is, és adjuk az embereknek is. Ugye ez fog működni. Ez az, amire szüksége van az embereknek. Ugye erről beszéltem pénteken is. Hogy ez az, amire szükség van. Ez fogja vonzóvá tenni. Amikor azt tesszük, ami az igében van. Azt tesszük, amire Jézus elhívott. Akkor az működni fog. Akkor ott növekedés lesz, akkor ott áldás lesz. Az életedben is, és a gyülekezetben is. Csak járj a világosságban. És ne telj be az igével, hanem olvasd azt újból, meg újból. Keresd Istennek az akaratát, kutasd azt, és ő vezetni fog ebben téged. Ne legyünk olyan emberek, mint akik fel is Jézusokból. Ne váljunk olyanokká. Ismerd az igét, légy jártasabban, és keresd Istennek az akaratát. Imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked ezt a mai délutánt is. És imádkozunk azért, hogy tényleg legyünk olyan emberek, akik, ahogy Pál is beszélt az efézusieknek, hogy ő a teljes írást tanította. Ő nem vonakodott arról, hogy beszéljen mindenféle dolgokról az embereknek, hanem ő nem csak a jókat mondta, de elmondta a nehezen érthető dolgokat is. És Uram, legyünk olyanok, akik így befogadjuk azt is, amikor esetleg így megkarcolsz minket, amikor megfeddesz minket, amikor esetleg úgy nehéz azt elfogadnunk, nehéz azt belátnunk, de adj nekünk ehhez a gyalázatot. És segíts, Uram, hogy járjunk az ige világosságában, járjunk a világosságodban, és taníts minket ebben, Úr Jézus. És köszönjük, hogy türelmes vagy hozzánk, hogy szeretsz minket. Kérünk, hogy áld meg az elkövetkezendő hetünket. Járj előttünk, ahogy jártál, Uram, a többi nagy ember előtt, Uram, a más nagy ember előtt, és hadd lássuk, Uram, meg azokat a csodákat, amiket akarsz velünk tenni ezen a héten is. És bátoríts minket, Uram, hogy belelépjünk az ígéreteidbe, és menjünk, és kövessünk téged. Jézus nevében. Amen.